ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله رب العزة الإنسان دپوی دپارا د انسان د هدایت لپاره او د انسان د ډیر لوی مصلحت لپاره خپل طرف نه یو ډیر ښایسته دین نازل کړو او ډیر آسان چې باغی کې په دې انسان باندې اس بوج نو راوسته اس یو سختی او تکلیف یې په نو چولې بلکې هر عمل یې او آسان کړو کداوی نمخ کې د علم ضرورتو نو علم او آسان کړو چې انسان ډیر په آسان باندې او حاصلول شي او بیا په هغه باندې عمل کول شي و انسان د خپل جهالت توجنا او د ډیر کم صبر او تحمل دوجنا اکتفا نه کوي پاوی باندې د الله رب العزت هغه عمل تا او فیصلې تا سپکوري او قسم او په زړه کې د هغه قدر او احترام نشته دیو جن نبی علیہ السلام دے او سڑے راوے او تیوی چمالا تعلیم راکا خود غرائب دا علم علمنی غرائب العلم ما تا دا غرائب دا علم تعلیم راکا نبی علیہ السلام ورتوی چمال عملتا فی رأس العلم تا پر رأس العلم کسا کردار ادا کو تا پر رأس العلم کی کم عمل اکو نواتوی چی رأس العلم ستوی گروت تغرائب و نیزان خبرو او در رأس العلم ننو خبر بنیاد ننو خبر نبی علیہ السلام ورته وی چې تا خپل رب پیژندلې دي هل عرفت ربک تا خپل رب پیژندلې دي او وی او وی چې پیژندلې دي نو په دې کې څه عمل کړی ورپسې الله د پیژنګلې دی باندې علم حاصلول دې سره بیا د عمل سړیر لوی باب دی. مصاب دې کیسه عمل کړې دې څو قدم دې اوچت کړې دې چې دا غرايب ته پوسکې غرايب خو ضروري شي نه دي ضروري شي خدا رسول علم دي چې ته دې دنیا کې خپل ربو پیژنې خدای پیژنګلې دې پاره چې څو طریقې دي سلار دا او پیژنې تاسو تاو پکار راضی تک دنیا کې څه عمل کین او الب قبلیږي چې تا خپل رب پیژندلې ته کوم لایکو ته په قبر کې جواب ورکې چې هغه زنه سوال کوي چې استادین څه دي سارب څوک دي نو ته والا جواب ورکې چې تا مخ کې رسول علم پیژندلې کنه ارزه کې خوځغه ضرورت راځي په قیامت کې بیا پاسې دي او ست عقل پزئی ست هوش پزئی ست حوصله برابرۍ ست باندې خوف حزن یرا او غم نه وي تقریباً دغه سببي چې دا خپل رب پیژندل په دنیا کې دی وژنا سوره فاتور کې راضی کی جنتیان کل اپاسی قبرونو نا ناغیب هم دغا شکری آدھا کی الحمدللہ اللذی اذهب عنا الحزن الحمدللہ اللذی اذهب عنا الحزن دا اللہ شکریہ دا کو دا اللہ تعریف کو دا اللہ حمد و سناوائیو زکای چمونگے دا دیر لوی غم نبچ کلو بس دو رویلی نکوس تپدی پسی کی گی چی دا لوی غم سشے ہو ندغت غرائب العلم وینو ای سجت نشتا چه تو دا معلومات که بس دغه پورا ده چه تا اللہ دا لوی غم نبچ کلی که نا تو دل تا دا معلومات که و تا پوسو نکه چه دا لوی غم سشه و نو دیتا تا ضرورت نشتا ده چه غا لوی غم داو چه موتو هر سوکتی نیاریگی لوی غم ده که نا اغا لوی غم گناهونو چه انسان نیده لانده و دا پی دا پاسو چه اللہ دا بس چل کی ما خودیر گناهو نکلی دی دا نا پویه پو وقت کی انسان گناهو نکی کنا زګی یوسف علیہ السلام ته چې رونه کیناست مخ کې او غوی دا د مصر بادشاہ دی نه پیژندل او هغه پیژندل نو ته وی چې هل علمتم ما فعلتم بيوسف و اخيه اذ انتم جاهلون تاسو ته یاد دي کنه یېرم دی واخ ډیرو سلويخ کاله مېن کې تیر شي یو څوک یې اتیا کاله کنه یوسف علی السلام وی تاسو ته یاد دي چې تاسو د یوسف سره او دغه ضرور سره کم ظلم کړو چې تاسو جاهلان وې او جاهل سړی نو لګیا یې ارس کوي ظلمونه هم کوي ګناهونه هم کوي تمل کو ناروا کارونه کوي خدا شکر دې چې الله رب العزت رحم لوي دې هغه په کده شرط یې خېده چ انه من عمل منکم سوء ام بجهاله ثم تاب من بعده فانه غفور رحيم چا چې ګنا وکړ خود پنا پوي باندې نه پوي دا جاهل نه پوي دا ګناي کړې خو چې بیا پوښنه توبه ویستا ملای بحمت غناو نه دغه سور غناو نکړي الله وی چې زه پیو دل درحم نظر حکم زدا غناو نه بدولش دغه سور غناو نکړي خدا پاکي شرط چې توبه وباسي کنا تر ځن کده نه پوره خونه کوي کسل وی کال یو کلوک پنځوس کال یو کلوک شپیت کال یو کلو په یو میاش دوه ته ملاو شو چې باغې کې په خپل غلطه باندې پوي شو په خپل ګناه باندې اقرار وکړ او بیا توبه وستا ولې د دینوم خبرو چې توبه وباسي نو بس الله معافي کوي نو سوي ویلي چې بجهالتن بجهالتن نه پوي دو عجیب ذات ته کنه خا همي ګناګاري چې ګناه کړی ده خا نو ولا عذر پیش کوي چې ظاهر نه پویدنو خیر دې سو ته موای خا یا الله ته ته سموای نور وو ته څوک سو نور څوک دې ته نشي ویلې نور څوک دې وخت ته هم نشي او کته وته سنا وای کنه نو الله وی دوه ته سنا وای ما زګی زینا پو اذن اپوے نڈیر کارونا کیگی کھلے کے نور نماف کیگی سوچ توبہ نیستی چی دمرا یو ذل خوی پخلی راشی کنا چی اللہ مافی راتا ہوکی نیم پوشوے حضرت ابو بکر ہوئی چی اصلے درواز او یاد لگنا کئی خو بیا ہوئی چی اللہ پوانشو ما مافی راتا ہوکی اجز ما دیر غریب ما مافیرا تاو کې ملاوی بس او شو کنه چې تا دومره لوی کار وکړ تا دومره لوی قربانی وکړه چې ځان دې عجز کا ځان دې غریب کا ځان دې ناپوا کا دا ډیر ګران کار دا څوک کوي ته سړی راواچو په لستانه باندې او توبه وباسا هغه ته توبه وباسا اغه په غبین خله یې خیزه هغه توبه وباسي دغه سره ډیر عقلمن او ډیر دانشمن او ډیر همتناک چې هغه ګناونه کړی او بیا وی چې الله معافی راتاو کی صحابه کرامو کې یو څو تنو و اتتنو اغه صرف د نبی له سلام سره د جهاد نه یو ځل پاتشیو تبوک تنو تلی د دې وجننا خو بس زو سامان تیارو او بس زو ا بس په دینان سبا کې پاتشیو نو چې پوه شي چې ګناه خورانه وشو اوس به توبه استل غواړي په داسې توبه به وباسو چې نه مخکې چا دا توبه چا استلی او نه رستو نو د جومات پستنو پورې ځان نو تړلو چې د مانځه وخت بشو نو خزي بیرالي نو پرا به نست بل چا نه پرا نست بل وی مونږه ځان ګناګارو دی خو ګنا کړې اوس کومږه پرا نه دو الله ز مونږ نه ناراض شي چې ولې دی قیدی پرا نست ولې دی مجرم پرا نست هغه بیرالي پرا به نست نو چې مونږ به وکړو پیغمبر سره نو بیا به هغه تون به ترل کړو یو وخت دا چلو کړ نو تپس دغه توبه قبول شو ډیر زر قبول شو ځکه چې دا توبه چا نه وېست کنه ځکه چې دا عذاب توبه وا او ډیر د زړه د اخلاص وا کنه یو خدای سي او سړی چې توبه باسي خو بے ادبی کوي څنګه وسلوری شي او اخ په خلی کې ونیسي انا لکه دا توبه ده تا ځان جانور جوړ کو دا توبه ده تا خلک ټوکی کوي په بازي عمل پوره کنه نو جهالت تو جن کار کیږي او الله وی چې جاهل انساني او پنا پوهه کارو کی نو زه ته معافي کوم دومره رحیم او کریم ذات ته کنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سړی ته وی چې ته ما خپل رب پیژندلې ده دا رأس العلم ده دا د ټول نمخ کې ضروری ده چې انسان زده کی که هیڅ یې نه ویلې نو من رسیدت تلی نو سکولت تلی نو کالج تلی هیڅ ته نه تلی سشه دی الف ته موګه وی او خو بس چې هغه داوی چې زما رب الله ده بس نور په یسنه پويګم خو په دې پويګم دې تر اصل علم وي د ټول علمونو سر دا ده نبی له سلام چې تا دا علم ذکرې انتا پکې سامل کړي سامل لیکړي چرته خپل رب ته دې توبه استلې ده چرته داغه نه دې سوال کړي دې چې ته دې پیژنم من منو چې ته پیژنې خو د دې خبرستو سو سمرات او سو خصوصیات د هر شي لپاره خپل آثاری کنا نو هغه آثار تا کې موجود شوی دي چرته دې دسترګینا یو ساس کې تلې زال دې یارینا دا خو ټول دغه آثار دي کنا چې خپل رب دې پیژندنو بیا و توبه مو باسه بیا و تن معفیوم غواړي او بیا با هغه تا ودریګم کشپیو کو رضی بیا با هغه ته جړاوم کئ سوال بوم دا غنه کئ ک بیمار شي کوګی شي کتګی شي ک یره در باندې راشي هر سچی وبل چاته نه الله نو سوال کئ نبی علیہ السلام وی چې ګوره په دې کې دې سن دي کړي او تمانه تاسو کې د غرایب د علم کنا چې ماته دا غرائب علم خویا خود تا تا دا غرائب علم خولشم چیز تا تا داو ایما چلا پا دی دول سو میاشتو کی دا یو میاش ولی روجا کلی دا ایو لس میاشتی نا پلکار کوا دیگی سمرا حکمتو ندین دا بزا تا تا خیما تا دا سید جامع ازغار نپاس را او زتا تدای له مخه ما چې او سړی سوګند کې او بیا مات کی کنه نو له سوتن له مسکینان له بدو وخت روړې ور کوي نو شلو نو ولې نو ور کوي دریو سلور له ولې نو ور کوي دیګ الله سه حکمت ته نو سمونږ په دې سپويږي کبي غمبر به پويته نو هغه ته خدا خبر نو چې ته پندخان او شابسن خان ته مخیا هغه په سپويږي تکدا ویلو نبی علیہ السلام چې علما له پکار دي چې خپل علم هغه چا توخی چې لایق یې وي اچې پوېږي چې دې لایق نه دي نو دې خي وتا ځکه د دې ځاسې می سات له لکه د خنزیر په غاړه کې چې زسرو هار اچي دې مثال پېښ کړو علم بار چاته نه ښه کنه داغه نو وسیا سبل سو جوړ شي بیا ته په معنی چې رخ لري ما په دې ګنا نه نسی ما تاسو پتا وا ما خو دې وجه نه ته پلانې کتاب وی چې دنه عالم با عمل جوړ شي ا دې ورستو د خلقو د پاره راهنما جوړ شي او زما د پاره بم د اخرت لوی ذریعہ د نجاتو ګرځي نو زه څه خبرم نو منه کړی وا چې مخکې سره وګوره حالي معلوم کئ الله تعالی علم خیا کنه نبی رسول اسلام عزت تعظیم او چې هغه سره د لسو تنو د مړولو قابل نه ای عجزي غریبي نو هغه بیا درې ورځې روجي نسی نو یو ورځ ولین نه نسی دا درې ولې یاد کړی یا یو سره دې چې هغه پل کور واله تاوي چې ته په ما باندې داسې لکه خپل مور خپل خور خپل نو دې بوسو کفاره ورکی نو له بخلاسي دې بوجنه هله به کور سميږي هله به تګرا تک ازاديږي زمي اشتروجي بنيسي خو پر لپسې کوي پکې قضا کړنو بیا به سره کوي غلام وینځه خوشته نه چې ازادي کی کنه د خلکو غلام او وینځه سپی جندلې دی جزانو دا چې کله jihad شروع یې نو پاره کې راځي کنه دی به دغه ته وینځه او غلام وی چې ته خانانو کار به یو خزي کار کو پیدا وینځه او سړی به ولا جرند او سوداګان کولې وې دا غلام دی نو آزاد ته به غلام وي نه نه هغه جدا او هغه کافر اوس نو به راوستل ښا او مسلمانان او یی چې دا طاقت یې نه نشوې ته او تنو به طعام ورکي نو ګوره دا اوس په دې سوق پوي چې دوه میاشتې روجي نه یوا نه یوا نیما نه په کم دوا او دوا او یا به چې دینو شپې ته او تنو به طعام ورکي دوه وخته کنه نشلو لانا سلویختو لانا پنزوسو لشپیتو لپورا کدی که یو تن کم شنو روز پا دی مونگ نپوی گنا سلی دا دیتا پوست کهو او پا لس منتا که پا غرائب العلم که زان خبرو چس کوری داگه تاجت نشتا که یو سلی زدکی نسو اسی بس معلومات بوتاو شی دا علم دائره بیلوی شی او جهل بکم شي نور په دې سره داغه درجه نه سی واکی درجه په دغه سی واکی چې تا بنیادی علم زده کو چې زما رب الله او الله واحد لا شریک دی د الله سره هیڅوک ندی برابر نه پیغمبران نه ملائکه نه اولیاء کرام د الله یو صفت په مخلوق کې نشی راتله دا سې زور پسینو ځکه اضافه کاونه چې یو یو مسله ځکه مرتبه ودی اوچتی چې یو مسله ځکه نرفع درجات من نشا الله ویمونګه ابراهیم علی السلام په قوم سره په دې مسله کې بحث وکړ او قوم به دستور عبادت کو چې ستوره وراو خوته نو دا خلق بشورو شلو یوارو او شکرانی بیر آغستی وی دا غستوری پا نم باندی چا با چاول را خلاص کری و چا با شرشم ساگ و چا با ناگ غوری و چا با او دا دی ستوری شکرانا دا ابراهیم علیہ السلام اتوی چیز خدای بندیان دا سل در مسال لخطی کوئی د دینه سره جوړیږي د ستوري کم بابا دی د زبوم سنومی کنه ښا ابراهيم عليه السلام هغه سره په دې کې داسې باسو کوي زه زومم چې دا زما عرف شو فرض کو بل فرض کنه نو کله چې هغه پریوت نو بیا وی چې خلق ته چې وسوسه چل کو هغه رب خو پریوت بیا سپمه او ته یاد کړه چې دا زما رب دی بیا نور و ته یاد کړه چې دا زما رب دی دا په ټولو کې لوی دی په دې به ختمه کو چې ما خام شو هغه پریوت نو یې وسوسه چل کو الله رب العزت وی چې وتلک حجتنا دا زمونږه دلیل او خپل وحدانیت باندې اتینا ابراهیم علی قومه مونږه ابراهیم علی السلام توخو چې خپل قوم سره په دې باندې باسو کاو ملامت یې کا نرفاو درجات من نشاو مرتبی اونچه تکړه دا ها سړیر کار خونو سړیر وخت په نو لګېدلې سړیر پیسې په نو خرچ شي په لکونو باندې په کروڑونو او لوی مرتبه می دا او چته کړي زګه چې هغه توحید په علم کې خپل قوم سره باسو کو او ډیرو خلق ته لار کولاو کړي او دا وي سترګې رڼا کړي چې ګوره مخلوق سن شي کولی بس دا ستوره سپوږمې انور ندي دا د ټول مخلوق د پاره مثال دی مخلوق سی خود اغایی که نخواه دیتا نشی رسیده زکوی چشپیتا زمک راجمه که نیا انور بات جوڑ شی نو دیوالا زمرا لوی اچه دیده نو تا گورن توی بس ککوڑه دا چینک سر ده زمرا لکخ کاری ولی اللہ اسمان لڈیر وسعت ور کرده ده بیا اسمانونه چې دی زموکه دا په کرسی کې ډیر لګ دی لکه یو سارا کې چې یو کړه پرته یې چرته وي څوک مومنه بیا عرش وي دومره لوی چې یو کرسی پکې پرته یې نو هغه دومره چرته نه ښکاری چرته څوک مومنه دا ځکه ارزه کې الله دا صفات خپل کوي چې وو رب العرش العظیم وو رب العرش الکریم مطلب یې صحیح چې دا عرش مالک دی نو دا عرش مالک شو ولی دا ټول عرش پاغي کی دي کنه ها نو څه تنه پاتې نشو کنه ها دا علم د لډیر دی دې تر اصل علم پیغمبر ویل دي چې دا ټول علمونو سر دی خلق لګیا دی نو کېټ ریټ کوي ادي تسپګوري چې څه وایي چې تا خپل خدای پیژندل دي کم ځای کې دی خیش کو کې دی کپېمال شریف کې دی چې خپل خدای دې می پیژندل نو ته نور علم سره کې او لګیا یې زیجه ته په غرونو ګرځي چې پلان دې کې یو مولا دې هغه سره ډېر لوی علم دې پلان دې کې خدای باندې مطلب دا چې مونږ له دا پیژندل پکار دی چې مونږ رب څوک دی بس نور علمونو تکوخ ونو ٹھیک دا دا سیدی لکت دسترخوان باندی مرچم پراتی چکنیم پراتی ور سرا دیر سیدون پراتی نو دا دا علمونو دا سی مثال لی دوڑی تا خو نرسی کنا دا خو بنیادی شیر کنا خواه آخر داوانا